อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะนำเสนอรายการซึ่งเป็นรายการที่เป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นสิ่งที่จะนำความสุขกายสุขใจและเป็นมงคลอย่างแท้จริงมาสู่ท่านผู้ฟังนะคะนั่นก็คือรายการธรรมารับอรุณค่ะซึ่งเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็อยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านได้เมตตาที่จะรับนิมนต์มาเป็นองค์ปาทกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเวลายาวนานมาถึง 5-6 ปีแล้วซึ่งก็นับเป็นความกรุณาของท่านแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่20เมษายนปี2557ค่ะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน5ปีมะเมียนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเมื่อเช้าวานนะเจ้าค่ะคือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ได้เรียกว่านำเรื่องของมรณานุสติมากล่าวเตือนนะเจ้าค่ะรู้สึกว่าพระอาจารย์บอกว่าเวลาในรายการเมื่อวานสั้นไปหน่อยนึงอยากจะเติมเพิ่มเติมใช่ไหมเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความตายนี่ก็นิมนต์ก่อนเลยดีไหมเจ้าค่ะก่อนที่เราจะได้เริ่มถามคําถามต่อไปเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือเรื่องของความตายที่อธิบายไว้เมื่อวานว่าเรามีประเด็นอยู่ 3-4 เรื่องว่าเราควรจะมาเตือนสติของเราอย่างไรใช่ไหมนี่มันยังไม่จบเรื่องความตายมีรายละเอียดอยู่ที่แม้ถ้าพลาดจุดนี้ไปนี่มันจะไม่พร้อมไม่ครบบริบูรณ ์ นะก็ยังคาใจอยู่ก็ต้องมาพูดกันให้มันจบไปน ะ จะได้เข้าใจทำความเข้าใจเรื่องที่จะเป็นจะตายกันก่อนที่เราจะต้องตายนี่แหละให้ถูกต้องนะก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้พูดเรื่องที่มันไม่ดีนะความตายไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจนะว่าส่วนที่มันดีก็มีนะคือมันมาเตือนสติเราได้นะส่วนที่มันไม่ดีเนี่ยก็คือเป็นอันตรายก็มีนะคือมันเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้นะมันอาจจะผ่านจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วนะมันก็จะมีการพลิกผันได้ตรงนี้ก็เป็นอันตรายได้เพราะเราจึงต้องระวังนะทีนี้พอเราทำความเข้าใจแล้วว่าเราจะมาเตือนสติตัวเราเองในด้วยการทำความดีละอย่างที่พูดไปเมื่อวานแต่ประเด็นหนึ่งที่ได้พูดไว้ตอนท้ายสุดของเมื่อวานนี้ก็คือพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงนะความตายไม่เที่ยงฟังอีกครั้งหนึ่งนะความตายที่ใครบอกว่าเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยนะมันไม่เที่ยงนะจริงๆอ่ะถ้าคุณคิดว่าความตายเที่ยงแท้แน่นอนคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะเพราะสิ่งที่เป็นพุทธพจน์บอกว่าความตายไม่เที่ยงเอ๊ะหมายความว่าไง ค ือสำหรับคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องตายแน่ตาย 100% อันนี้แน่นอน แต่มองในแง่นี้คือเที่ยงนะเจ้าค่ะ ใช่ทีนี้มันที่เขาบอกว่าไม่แน่นอนไม่แน่นอนเนี่ยก็คือตรงที่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อรืนนี้หรือว่าอีก10ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าความไม่แน่นอนตรงนี้มีอยู่ซึ่งทำให้เขาเลยไปเข้าใจว่าไอ้ที่ความตายไม่เที่ยงเนี่ยคือไม่เที่ยงไม่แน่ว่ามันจะตายตอนไหน อ ันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายของคำว่าไม่เที่ยงของความตายที่เราพูดถึงอยู่นี้ เจ้าค่ะ ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้หรือไม่ก็เมื่อรืนนี้หรืออีก10ปีฉันจะตายนะสมมตินะแสดงว่าความตายมันเที่ยงนะความตายมันเที่ยงแต่ไม่แน่ว่าเมื่อไหร่ไอ้คำว่าไม่แน่ว่าเมื่อไหร่นี่ไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงนะแต่มันเที่ยงแน่แต่มันอยู่ที่เวลาแต่ว่ามันจะเกิดณปัจจุบันนี้หรือเวลาต่อไปซึ่งมันแน่นอนตรงนี้แน่นอนแต่ที่พระเจ้าหมายความว่าของคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ใช่แต่คำว่าไม่เที่ยงในที่นี้หมายถึงว่าความตายเนี่ยดับไปได้นะความตายเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้ เจ้าค่ะลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก ใช่ เจ้าค ่ะคือถ้าเรามีเหตุแห่งการตายเนี่ยฟังให้ดีนะคือสิ่งคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลทั้งสิ้น และ ความตายเออเรามองดีๆแล้วมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งน ะ ที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะมันมีความตายได้มีความตายก็ต้องมีการเกิดนะมีการเกิดจึงมีเหตุของความตายนะคืออันนี้เป็นความคิดที่โพธิสัตว์นะคุณเดชัยโพธิสัตว์นี่หมายถึงคนที่ทำบำเพ็ญบารมีมาเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย เ ออก็มาเจอเหตุการณ์หนึ่งคือเป็นเทวทูตนะเป็นเทวทูตก็คือความตายนี่แหละเห็นความตายเห็นคนตายอ่ะเอ้าทำไมคนที่อยู่ คนที่ทํางานศพเขาก็เศร้าโศกกันคนก่อนที่จะตายก็ร่ําให้คร่ําครวญเสียใจว่าจะตายเหมือนอย่างที่เราพูดไปว่าเมื่อวานนี้พูดถึงว่าคนที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะไม่ได้เจออีกแล้วก็เลยเสียใจคนที่ตายจะไม่ได้กลับมาอีกไอ้คนที่จะตายก็มีความกังวลว่าโลกหน้ามีหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันจะไปไหนนี่คือความกังวลข้อที่1กังวลข้อที่2ก็ยังกังวลว่าไอ้ที่เรายังไม่ได้เคยกินยังไม่ได้เคยไปยังไม่ได้ไปเลยจะไม่ได้ไปแล้วไม่ได้กินแล้วอย่างเงี้ยก็มีความกังวลเป็น2ข้อนี้แล้วก็เลยมีความเสียใจตัวบริษัทเองเห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยมาคิดว่าอ้าวเฮ้ยพวกนี้ตายฮะแล้วฉันจะต้องตายด้วยไหมเนี่ย อ้า วก็ต้องตายด้วยเหมือนกันนะทุกคนก็ต้องตายเกิดมาแล้วก็ต้องตายอ้าวแล้วจะทำไงล่ะทีนี้แต่ถ้าความตายมาถึงแล้วเนี่ยฉันจะทำยังไง เจ้าค่ะ ก็มาคิดตรงนี้นะซึ่งถ้าเราน้อมเข้ามาสู่ตัวนะว่าเอ๊ะคนอื่นตายฮะเราเห็นหนังสือพิมพ์เราอ่านข่าวเราเห็นประจักษ์กับตาญาติเราเองหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ใกล้เข้าไปเนี่ย เจ้าค่ะ เราจะทำยังไงนะคือถ้าเราทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นแนวคิดของโพธิสัตว์เลยนะเป็นผู้ที่เข้าสู่กระแสละดีละ เจ้าค่ะ แต่ทีนี้บริษัทก็ทำการทดลองแหละทีนี้ว่าจะหาอะไรที่มันจะพ้นจากความตายตรงนี้ได้จะแก้ปัญหาตรงนี้ล่ะเดี๋ยวเจอปัญหาก็ต้องแก้แล้วทีนี้อ้าวหาในวังคือถ้าเราจะเอาอะไรที่มันคือบางทีคนอาจจะคิดว่างั้นเอายาอะไรมากินเนี่ยเผื่อไม่ต้องแก่ไม่ต้องตาย เจ้าค่ะ ยาที่จะเอามากินเนี่ยเอามันก็แก่ก็ตายเหมือนกันนะก็แตกก็พังเหมือนกันนะ เจ้าค่ะ เอาก็ในเมื่อของที่มันแตกมันตายมาผสมกับของที่มันแตกมันตายมันจะไม่แตกไม่ตายได้ยังไง มันก็ต้องแตกต้องตายไป มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เป็นลอจิกง่ายๆเลย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบริษัทก็พยายามหาว่ามันมีอะไรที่มันไม่แตกไม่ตายแล้วมากินแล้วมันจะไม่แตกไม่ตายไหมมันไม่มี เจ้าค่ะ ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายฮะงั้นไปหานอกวังดูเผื่อมันจะมี เจ้าค่ะ ไปหานอกวังดูว่าอะไรที่มันไม่แตกไม่ตายนะเอามาใช้เอามาทามากินหรือว่าพยายามค้นคว้าหาความรู้อะไรที่มันจะทําให้ไอ้ชีวิตเนี้ยมันไม่แตกไม่ตายมันไม่มี เจ้าค่ะ นะไม่มีทํายังไงนะทำความเพียรโดยรูปแบบต่างๆทรมานตัวเองมาค้นคว้าในจิตนะก็ไม่เจอนะการที่จะไปพึ่งพระจงพระเจ้านะหรือว่าอินพรหมอิศวรพวกนี้ก็แม้แต่สิ่งนั้นก็ยังต้องแตกต้องตายแล้วก็ในเมื่อสิ่งนั้นต้องแตกต้องตายแล้วจะมาช่วยเราไม่ให้แตกไม่ให้ตายมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะก็เลยพยายามจะมาค้นคว้าทางจิตมาใคร่ครวญพิจารณาดูอะไรเป็นเหตุของความแตกความตายตรงนี้นะก็พบว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องแตกต้องตายนะต้องแก่ต้องตายต้องแตกต้องพังทำลายไป ก็เรียกว่าเป็นธรรมดาของโลกนี้แหละ ถูกต้องมันธรรมดามันเป็นอย่างนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้นี่เป็นความธรรมดาเป็นความแบบมันเป็นอย่างเนี้ยนะมันเกิดขึ้นได ้ เพราะฉะนั้นงั้นถ้าเราไม่ให้มันมีความเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความแตกความตายมันก็ไม่ ม ีอันนี้ง่ายมากเลยนะเป็นพื้นฐานเป็นตรรกะพื้นฐานเลยถ้ามันไม่มีอะไรให้มันแตกมันตายแล้วมันจะแตกมันตายได้ยังไงมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าความตายเนี่ยไม่เที่ยงเนี่ยก็เพราะว่าความตายนั้นเป็นของที่อาศัยเหตุเกิดขึ้นถ้ามันมีเหตุต้องตายแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่อันนั้นไม่ใช่แง่มุมความไม่เที่ยงของความตายนะไม่ใช่แต่แง่มุมความไม่เที่ยงของความตายคืออยู่ตรงที่ว่าแม้แต่เหตุของความตายก็ดับไปได้คุณเตือนใจ เจ้าค่ะ แม้แต่เหตุของความตายคือการเกิดเนี่ยถ้ามันดับไปนะมันไม่แตกไม่ตายแน่นอนตรงนี้คือที่บอกว่าความตายนั้นไม่เที่ยง คือไม่มีเหตุก็ไม่มีผลว่าอย่างนั้น ถูกต้องถ้าไม่มีกายนี้เนี่ยกายนี้มันก็ตายไม่ได้น่ะมันก็แตกไม่ได้ล่ะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือแง่มุมที่บอกว่าอ๋อความตายเนี่ยดับไปได้อ๋อความตายเนี่ยไม่เที่ยงอ๋อความตายเป็นอย่างนี้เราเข้าถึงความที่ไม่ตายเข้าถึงความเป็นอมตะได้น่ะนี่ คือ เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าแม้ความตายก็ดับได้นะ เจ้าค่ะอันนี้เป็นหลักปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้าเลยนะเจ้าค ่ะใช่ๆๆที่พระองค์สอนไว้คิดใคร่ครวญไว้นะตั้งแต่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์นั่นแหละใคร่ครวญพิจารณาแล้วอะไรเป็นเหตุของการเกิดและการเกิดมันจะดับไปได้ยังไงเพื่อให้มีความไม่ให้มีความตายอย่างเงี้ย เจ้าค ่ ะ แล้วก็ใคร่ครวญพิจารณาไปพิจารณาไปสาวไปถึงต้นตอของมันก็พบว่ามันไปอยู่ที่รากเหง้าอันหนึ่งนะซึ่งเรียกว่าอวิชชาเป็นรากเหง้าของไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันจะมาให้มีให้เป็นให้เกิดให้แตกให้ตาย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นตรงนี้นะเพื่อให้สมบูรณ์ในเรื่องของความตายไปนะว่าแม้แต่ความตายเองนั้นก็มีสภาพที่ไม่เที่ยงนะสามารถละได้ดับได ้เจ้าค่ะ นะซึ่งถ้าเราเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งตายนะให้ตรงเนี้ยเป็นเครื่องเตือนสตินะเป็นเทวทูตนะเทวทูตก็คือหมายถึงทูตที่นําข่าวดีหมายจะบอกว่าข่าวดีมันก็ ก็ไม่ใช่หรอกนะคือมันเหมือนจะเป็นข่าวร้ายสําหรับบางคนด้วยซ้ํานะที ่ มีข่าวว่ามีคนตรงคนตายอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเรามองมุมในมุมมองของธรรมะเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นเครื่องเตือนสติก็ไม่ใช่ว่าดีก็ไม่ใช่ว่าร้ายหรอกนะแต่ให้เห็นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ที่ดับได ้ค ่ะพอเห็นเป็นธรรมชาตินี้แล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวเองว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรกับธรรมชาตินี้ที่เราเห็นถ้าในเมื่อเราจะต้องตายนะเพราะเรามีการเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้ใจของเรานะทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในคุณตใจเราใกล้ความตายเข้าไปลมหายใจหนึ่งนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ เราถ้าไม่หายใจตอนนี้ก็อีก6นาทีคุณก็ตายถ้าหายใจออกหายใจเข้าทีหนึ่งคุณก็ใกล้ความตายเข้าไปลมหายใจหนึ่งคุณก็ยืดชีวิตออกคุณออกไปอีก6นาทีแต่คุณยังหายใจอยู่วินาทีนี้คุณก็ยืดชีวิตคุณออกไปอีก6นาทีนะแค่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถามว่าในทุกลมหายใจที่คุณหายใจเข้าหายใจออกคุณใกล้ความตายเข้าไปคุณใกล้ความตายเข้าไปเนี่ยเอ๊ะคุณจะทํายังไงที่พอเราไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้แต่ยังไงลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยจะพาไปสู่หนทางแห่งความไม่ตายได้ด้วยไห ม นี่นี่ก็ประเด็นนะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสตินะสตินะคุณเดินใจสติที่เรามารู้ลมหายใจอย่างเงี้ยนะสตินี่คือเป็นเส้นทางก็เรียกว่าทางไปสู่ความเป็นอมตะนะคือความไม่ตายเพราะฉะนั้นมันขนานกันไปนะคุณเดินใจว่าคุณหายใจเข้าหายใจออกกายคุณนี้ใกล้ความตายเข้าไปหนึ่งลมหายใจในขณะเดียวกันที่คุณมีสติหายใจเข้าหายใจออกกำกับเอาไว้ไม่หายใจทิ้งเนี่ยใจของคุณก็เข้าใกล้สู่ความไม่ตายไปอีกลมหายใจหนึ่ง ที่เป็นอมตะนะ ถ ู กต้องมันขนานกันไปอย่างนี้เพราะนั้นเราอย่าประมาทนะอย่ามัวเมาให้ทำความดีนะให้ตั้งไว้อยู่ในความดีความดีที่เราพูดถึงนี้เอาการมีสตินะเป็นการทำความดีทางใจนะเป็นการทำความเพียรในจิตอันยิ่งนะเป็นความดีที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่ในใจของเรานะใจของเราก็จะเข้าใกล้สู่ความไม่ตายในความดีความงามนี่แหละจะพาเราไปสู่หนทางแห่งความเป็นอมตะได้ตรงนี ้อืมเจ้าค่ะก็ความเป็นอมตะในที่นี้ที่พระอาจารย์กล่าวถึงนี้ก็คือการถึงนิพพานใช่ไหมเจ้าค่ะอย ่ างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไปแล้วว่าถ้าเราปฏิบัติให้ถึงจริงๆแล้วก็สามารถวะละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนได้อุเบกขาแล้วเนี่ยคือปล่อยวางแล้วเราก็จะเหมือนกับไม่มีอะไรละเบาสบายไปสู่นิพพานเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ตัวนี้สภาวะตรงนี้พระเจ้าใช้คำว่าดับเย็น ดับเย็น ดับเย็นเหมือนกับไฟที่มันลุกบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่เนี่ยไฟดับลงค่อยๆมอดลงมอดลงจนดับปุ๊บนะไม่มีไฟขี้เถ้าก็เย็นไปหมดอย่างนี้คือสภาวะที่ดับเย็นความร้อนดับไปความตายดับไปเข้าถึงความเป็นอมตะนั่นเอง เจ้าค่ะก็คือว่ามีแต่ความสุขนะเจ้าค่ะมีแต่ความสุขสงบอย่างแท้จริง ใช่สุขที่เกษมสุขที่แท้จริง สาธุเจ้าค่ะ ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเราต้องทำความดีนะเราถึงจะเข้าใกล้ตรงนั้นได ้ ทำความดีตามเส้นทาง และโยมก็คิดว่าคงจะมีท่านฟังทางบ้านหลายๆท่านที่เรียกว่าอาจจะนึกว่าโอ้โหถ้าเผื่อเรากว่าจะมาฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะกล่าวเตือนสติในวันนี้ในรายการของเราธรรมารับอรุณเนี่ยหลายท่านอาจจะมาครึ่งคร่อนชีวิตละบางท่านอาจจะถึงช่วงปัจเจกวัยแล้วล่ะก็ยังนึกว่าเอาตายแล้วเราจะปฏิบัติได้จนกระทั่งถึงนิพพานเหร อ ถึงอมตะอย่างนั้นเหรอดังนั้นเนี่ยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะช่วยให้กำลังใจท่านผู้ฟังเหล่านี้หน่อยเถอะเจ้าค่ะว่าไม่ไปถึงนิพพานนี้ก็ยังมีทางที่ว่าอย่างน้อยก็เข้าใกล้ที่สุดใช่ไหมเจ้าค่ะเขาเรียกว่าตกในกระแสพระนิพพานเนี่ยเจ้าค ่ ะ ใช่ๆ พระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แจงตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะ คือเส้นทางที่อาตมาพูดถึงว่าเข้าสู่ความเป็นอมตะเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดียวกันนะซึ่งแต่ละคนที่ใช้เดินในการเข้าสู่ทางในที่นี้หมายถึงมรรคนั่นเอง มรรคเจ้าค่ะ มรรคคือเส้นทางมอม้ารอรอขอควาย เจ้าค่ะ คือแบบว่าเส้นทางไปไหนเส้นทางเข้าสู่ความดับไม่เหลือของทุกเส้นทางที่จะดับทุกได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเส้นทางของแต่ละคนมันก็ยาวสั้นไม่เท่ากันเพราะว่าจิตของแต่ละคนก็ไม่รู้คุณเริ่มตรงไหนล่ะถ้าคุณเริ่มตั้งแต่ตอนต้นชีวิตเส้นทางคุณอาจจะสั้นหน่อยเพราะคุณเริ่มเดินมาไกลแล้วแต่ถ้าคุณมาเริ่มตอนช่วงท้ายเส้นทางคุณอาจจะยาวหน่อยเพราะคุณเพิ่งเริ่มอย่างเงี้ยเพราะแต่ละคนไม่เท่ากันไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติก่อนๆคุณทําอะไรมาหรือว่าคุณมีความเพียรณตอนนี้เท่าไหร่นะเหตุปัจจัยมันหลายอย่างคุณเดินใจแต่ว่าที่เราต้องทําความเข้าใจในที่นี้ก็คือว่าเส้นทางที่พูดถึงเนี้ยเป็นทางเดียวกันนั่นแหละนะเราอาจจะยังไม่ต้องพูดถึงนิพพานความเป็นพระอรหันต์อะไรนะแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามมรรคนะเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่เราว่าไปเนี่ยมันก็จะไปตามทางนี้ไปตามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะจิตใจเราก็มีความดีความงามสูงขึ้นสูงขึ้นน ะ แล้วก็จะค่อยเข้าสู่เส้นทางสู่กระแสที่พูดถึงนี่แหละนะสู่กระแสของความที่จะหมดจากทุก ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันกับคําถามของคุณกล่องแก้วนพรัตน์ที่ถามมาในวันนี้ด้วยเหมือนกัน เจ้าค่ะก็มาถึงคําถามของคุณกล่องแก้วเลยนะเจ้าค่ะ เดินผ่าน ก็คือการทําบุญอย่างไรจึงจะได้ผลบุญมากๆคุณกล่องคุณแก้วบอกว่าตักบาตรทุกเช้าหรือถวายสังฆทานทําบุญไหว้พระการถือศีลการสวดมนต์เช้าเย็นอันนี้เนี่ยอันไหนจะเป็นการทําบุญที่ได้ผลบุญมากๆเจ้าค่ะนิมนต์ okay. เลยเจ้าค่ะ เอาไล่ไปถึงความหมายก่อนนะที่เราพูดถึงว่า การทําบุญเหรอเจ้าค่ะ ใช่ใช่ว่าไอ้การเดินตามมรรคเนี่ยก็คือการสร้างบุญนั่นแหละ นะเจ้าค่ะ อย่างการเดินตามมรรคมีอะไรก็พูดถึงอริยมรรคมีองค์8ถูกไหม เจ้าค่ะ ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิพวกนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยในเบื้องต้นนี่ก็เป็นก็เรียกว่ากุศลกรรมบทที่เป็นทางใจ นะ การมีสัมมาวาจาการมีสัมมากัมมันตะพวกนี้ก็เป็นกุศลกรรมบทที่เป็นทางวาจาและทางกาย เจ้าค่ะ แต่เพราะนั้นมันจะอยู่ในนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของบุญนะความหมายโดยความหมายบุญแปลว่าชื่อของความสุขนะบุญคือความสุขพระพุทธเจ้าบอก เจ้าค่ะ แต่เพราะนั้นไอ้ความสุขเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเกิดขึ้นที่ใจถูกไหมถามว ่ าคุณจะเอาอะไรสร้างความสุขในใจได้บ้างนะพระพุทธเจ้าก็พูดถึงสิ่งที่เป็นภายนอกถ้าเราใช้สิ่งภายนอกในการสร้างความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเรานะคือไม่ใช่ว่าหาเข้าบางคนอาจจะคิดว่าไปกินดื่มเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงพวกนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในใจแต่ว่านั่นไม่ใช่ความสุขที่หมายถึงบุญนะบุญที่หมายถึงความสุขอันเนี้ยคือความสุขที่ไม่ได้เรื่องด้วยสิ่งของน ะ เป็นความสุขที่เกิดขึ้นทางใจแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าคุณไปฟังเพลงแล้วมีความสุขนั่นคือความสุขทางหูไม่ใช่ความสุขทางใจแต่ใจเนี่ยไปรับรู้เฉยแต่ว่าหูเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนนะเพราะไอ้ความพอใจที่เกิดทางหูเนี่ยมันจะเดือดร้อนเพราะสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือว่าคุณกินอาหารแล้วคุณอร่อยลิ้นไอ้นั่นคือความสุขทางลิ้นไม่ใช่ความสุขทางใจแต่ใจไปรับรู้เฉยๆเข้าใจไหมมันไม่ได้ความสุขทางใจแต่ว่าใจไปรับรู้เฉยๆแล้วไอ้ความสุขทางลิ้นเนี่ยบางทีมันจะเดือดร้อนนะเพราะว่าถ้ากินของไม่อร่อยหรือของที่อร่อยที่เรากินนั้นมันเป็นไปอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดถึงความสุขที่เกิดทางตาทางหูนะเราพูดถึงความสุขทางใจนั่นคือบุญเพราะนั้นการได้มาซึ่งสิ่งของอะไรไม่ใช่ความสุขทางใจนี่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะทีนี้แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นความสุขทางใจก็คืออยู่ในใจนั่นแหละเกิดจากอะไรใช้ของภายนอกทำได้ไหมได้แต่ไม่ใช่เอาเข้าเป็นการสละออกนั่นเองนะแล้วเอาของภายนอกออกให้คนอื่นนะเกิดบุญขึ้นในใจนี่คือการเรียกว่าให้ทาน ค ือใช้ของภายนอกทำสละออกนะเพื่อที่จะให้เกิดความสุขในใจนะไม่ใช่ทางลิ้นนะแต่เป็นในใจนะพอความสุขในใจนี้เกิดจากการที่เราให้ทานในการที่เราลดไอ้พวกความตระหนี่นะคือคนที่ให้ออกเนี่ยละออกสละออกเนี่ยคือความตระหนี่ในใจมันลดลงไป ลดลงไป ก็ใจก็เบาขึ้นดีขึ้นสบายขึ้นนะอันนี้คือการให้ทาน อันนี้คงเหมือนกับที่ว่าคนทําบุญหรือว่าช่วยเหลือใครแล้วเขามีความสุขนี่เราปลื้มปิติมีความสุขอยู่ในใจล่ะ ถูกต้องนะอันนี้ยังรวมถึงพวกจิตอาสาคุณไปช่วยทําความสะอาดคุณไปช่วยเป็นอาสาสมัครคุณให้ทานงานการกุศลอะไรต่างๆคุณช่วยอันนี้ก็ทำไปอันนี้คือการใช้สิ่งภายนอกนะในการทำนะเพื่อที่จะให้ใจเนี่ยมีความสุขทีนี้ในเรื่องของการที่ใช้สิ่งภายนอกที่จะทำให้มีความสุขเนี่ยทางใจนะอันนี้คือเรื่องของการให้ทานนะซึ่งการให้ทานก็จะมีรายละเอียดอย่างที่เราเคยพูดกันไปในรายการพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วให้ในแบบไหนลักษณะไหนจึงจะได้บุญมากที่สุดนะซึ่งในที่นี้บุญของแก้วนี่ก็พูดถึงการใส่บาตรนี่เป็นการให้ทานการถวายสังฆทานเป็นการให้ทานน ะ การทำบุญในวันพระบุญในที่นี้หมายถึงอาจจะไปที่วัดถวายข้าวของอะไรต่างๆนี่ก็ยังเป็นจัดอยู่ในการให้ทาน อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหม คะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้การให้ทานตรงเนี้ยที่จะให้มีบุญมากที่สุดก็ต้องพูดถึงผู้รับด้วยนะคือผู้รับเป็นใครนะผู้รับมีราคะโทสะโมหะน้อยนะก็จะได้บุญมากผู้ให้ล่ะถ้าผู้ให้มีศรัทธาก่อนให้นะก็มีจิตน้อมไปนะระหว่างให้ก็มีจิตเลื่อมใสหลังให้นะก็ยังมีจิตที่มีความศรัทธาอยู่นะก็จะได้บุญมากนะ6องค์ประกอบนี้3อย่างเป็นของผู้รับ3อย่างเป็นของผู้ให้นะจะทำให้การให้นั้นเนี่ยได้บุญมาก ที่เรียกว่าเนื้อนาบุญไหมเจ้าคะ ถูกต้องนี่คือผู้รับนะผู้รับเป็นเนื้อนาบุญ เจ้าค่ะ นะเนื้อนาบุญก็ดูที่ว่านานั้นไม่มีวัชพืชนานั้นไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นเองนั่นจะเป็นวัชพืช เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้เมล็ดพืชที่เราหว่านลงไปนะก็คือศรัทธาของเรานะศรัทธาเนี่ยเปรียบเสมือนเมล็ดพืชไม่ใช่ข้าวของนะข้าวของเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องมีค่ามากหรือค่าน้อยเลย แต่สิ่งที่สําคัญคือใจของเราที่เปรียบเสมือนเมล็ดพืชคุณมีเมล็ดพืชมากหรือเมล็ดพืชน้อยเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านลงไปในนานั้นก็คือเปรียบเสมือนศรัทธาที่คุณมีก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้นั่นเองนะอันนี้คือพูดเรื่องของทานทีนี้ทานเนี่ยคือใช้ของภายนอกในการทําเพื่อให้ใจของเรามีบุญสูงขึ้นสูงขึ้นน ะ ซึ่งแน่นอนสิ่งที่เป็นภายนอกเนี่ยเราสละออกสละออกก็ได้บุญได้บุญใช่ไหมทีนี้การได้บุญตรงนี้ก็ยังน้อยกว่าถ้าแบบว่าอาตมาเอาของให้สุนัขอย่างเงี้ยเอาให้สุนัขกินเราได้บุญไหมได้นะเพราะเรามีการสละออกเรามีจิตเมตตากับมันให้มันอย่างนี ้ นะอันนี้ก็ได้บุญแน่นอนจากการให้ตรงนั้นนะถ้าให้คนที่มีศีลนะอันนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าเป็นคนมีเนื้อหนาบุญดีขึ้นกว่าสุนัขซึ่งมันมีโมหะมากน ะ ดีขึ้นไปอีกก็ให้กับพระอริยเจ้านะมีพระโสดาบันนะให้กับพระโสดาบันร้อยองค์นะก็ยังดีไม่เท่าได้บุญไม่เท่ากับการให้กับพระสกทามีหนึ่งองค์แล้วก็จะได้บุญมากขึ้นไปจนถึงการให้กับพระพุทธเจ้าที่มีหมู่สงฆ์เป็นประมุขนะแล้วก็การให้ทานที่ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการทําวิหารนะการสร้างวิหารเช่นกุฏิโบสถ์เจดีย์นะถวายสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศอันนั้นก็จะได้บุญมากขึ้นไปอีกนี่คือการให้นะ เจ้าค่ะ แล้วการให้ที่เป็นลักษณะว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าใช้ทรัพย์น้อยกว่าได้อานิสงส์มากกว่ามีผลมากกว่านั้นกว่าการที่สร้างวิหารถวายสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศเนี่ยก็คือการสมาทานไตรสรณคมนะคือการสมาทานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง เจ้าค่ะ มากขึ้นไปกว่านั้นอีกจะเห็นได้ว่าการสมาทานไตรสรณคมเนี่ยที่เราพูดพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิเนี่ยส ัง ฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยคือเราตั้งว่าจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ยังได้บุญนะไม่เสียตังค์ด้วยนะย ัง ได้บุญมากกว่าการที่สร้างกุฏิวิหารลานเจดีย์หรือโบสถ์ด้วยซ้ำนะเพราะว่านั่นใช้ใจเริ่มใช้ใจทำละ เจ้าค่ะแต่โยมคิดว่าขณะที่พูดพุทธังสรณังคัจฉามินี้ใจต้องนึกอย่างนั้นจริงๆนะเจ้าค่ะ ใช่ คือศรัทธาเอาเป็นที่พึ่งจริงๆไม ่ ใช่สักแต่ว่าปากพูดไปอย่างนั้นเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค ่ ะ ทีนี้ไอ้ความที่เราจิตใจน้อมไปอย่างนั้นเนี่ยบางคนก็ยังทำได้ทำตามสิกขาบททำตามคำสอนได้บางคนก็ทำไม่ได้เพราะนั้นอีกขั้นหนึ่งที่จะเหนือขึ้นไปอีกก็คือการรักษาศีลได้นะการรักษาศีลเพราะนั้นบางคนทะเบียนบ้านบอกว่าคุณเป็นคนพุทธอ่ะคุณก็เคยไปวัดพุทธังสรณังธัมมังสังฆังสรณังมาแล้วแต่ว่าแหมยังกินเหล้าอยู่ใช่ป ะ ยังเที่ยวเล่นอยู ่เห็นเยอะเลยเจ้าค่ะ มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือสมาทานอยู ่ นับถืออยู่แต่ว่าทำไม่ได้นะไม่ทำตามคำสอนได้เพราะนั้นถ้าเราทำได้มันก็ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นคือการรักษาศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยจึงได้บุญมากกว่าอีก ค ือใช้กายเราใช้วาจาของเราทำนะแค่ว่าแมยุงมันมากัดเราจะเอื้อมมือไปตบอย่างเงี้ยจะส่งมันสู่สัมปรายภพละแต่ว่าหยุดได้ไม่ตบมันก็แล้วกันนะปล่อยมันไปอันนี้คุณได้บุญมากกว่าทำกุฏิถวายวัดอีก เจ้าค ่ ะ เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยสู ง ตรงน ั้ นสูงขึ้นนะเรามีความยับยั้งชั่งใจได้นะมีเขาเรียกว่าความฮิริโอตปะในการที่จะเลิกในการที่จะทำไม่ดีนะอันนี้ก็ได้บุญมากขึ้นอีกนะ อัน นี้คือเรื่องของศีลเรื่องของศีลนะแล้วที่สูงขึ้นไปกว่านั้นนะคือเรื่องของจิตนะก็คือการที่เรามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคือเราไล่มาตั้งแต่เรื่องของทานใช่ไหมทานนี่ก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องของการให้สัตว์เดรัจฉานให้คนมีศีลให้พระอริยเจ้านะไล่ขึ้นมานะเรื่องของศีลนะก็ไล่ขึ้นมาตั้งแต่ศีล5ธรรมดานะไล่ขึ้นไปศีล8นั่นไล่ขึ้นไปที่ศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย ์ นะศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะนี่คือเรื่องเหมือนหมวดที่2เรื่องของศีลก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นได้บุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งหมวดที่3คือเรื่องของการภาวนานะพอศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิคุณทําสมาธิได้นะคุณปล่อยวางได้มีปัญญามีสมาธิมีปัญญาขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะได้บุญมากที่สุดนะถึงขนาดว่ามากที่สุดของที่สุดเลยนะก็คือทำอาสวะขยายานให้แจ้งคือความหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นั่นเอง นะ คือบุญเต็ม บุญอันสูงสุดนะคะ บุญเต็มเลยเต็มมันก็จะค่อยไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณกองแก้วนพรัตน์ที่ถามว่าเอ๊ะทำบุญอย่างไรจึงจะให้ได้ผลบุญมากๆนะเราก็ขยายความแล้วนะว่าบุญเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการให้ทานอย่างเดียวน ะ คือคนไทยเนี่ยพอพูดถึงบุญงานบุญเราก็คิดว่าจะแบบต้องใส่ซอง ทำบุญอย่างเดียวเจ้าค่ะ ต้องให้ทานอย่างเดียวไม่ใช ่ นะงานบุญเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องกุศลทั้งหมดไม่ใช่แค่เอาเงินใส่ซอง นะหรือว่าเอาของไปร่วมอันนั้นมันแค่1 ใน 3 1 ใน 3แล้วยังเป็น1 ใน 3ที่น้อยด้วยนะ เจ้าค่ะ 1 ใน 3ที่น้อยกว่าเพื่อนนะแล้วยังมีอีกต้อง2 ใน 3ที่มากกว่าไอ้1 ใน 3นี่ตั้งมากด้วย เจ้าค่ะ นะคือถ้าเราแบ่งเป็น3ส่วนและ3ส่วนนี้ไม่เท่ากันด้วยนะแล้วเราไปเอาส่วนเดียวที่น้อยที่สุดเนี่ยแหมมันก็ไม่ได้บุญไม่เต็ม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงงานบุญเราจะต้องบอกชัดเจนว่าไอ้นี่ให้ทานหรือว่ารักษาศีลหรือว่าเจริญภาวนาแน่เพราะฉะนั้นอย่างคุณมาวัดนั่งสมาธิเนี่ยงานบุญงานบุญเอาคุณมีโอกาสให้ทานคุณก็ให้ได้แต่ที่คุณได้แน่ๆคือคุณรักษาศีลแล้วคุณได้แน่ๆคือคุณนั่งสมาธิคุณได้แน่ๆถ้าคุณปล่อยวางได้เห็นปัญญาแล้วคุณสบายใจคุณได้แน่ๆ เจ้าค่ะ ได้บุญเต็มด้วยได้บุญ มากด้วยการกระทําเช่นนี้เป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่สูงสุดต่อพระองค์ถูกมั้ยคะ ใช่ใช่เป็นการบูชาชนิดที่เรียกว่าดีที่สุดนะต่อให้สมมติว่าเราคิดว่าแหมเราจะหากรอบอะไรหรือว่าอะไรที่มันมางดงามมงกุฎหรือว่าเพชรนินจินดาสร้อยแหวนแหมธรรมะพุทธเจ้าสูงเลิศเอาของสูงๆของดีๆมาปะมาโปะมาถวายเอาทองมาติดเอามาแต้มมาแอมอะไรต่าง ๆ นะอันนี้ไม่ใช่การบูชาสูงสุดนะลองดูตอนที่พระเจ้าก่อนจะปรินิพพานสมเด็จพระอมรินทราธิราชอันนี้ก็คือหมายถึงพระอินทร์นั่นแหละ พระอิน ทร์นั่นแหละปิดสวรรค์เลยนะคุณเดินใจปิดสวรรค์เทวดาทุกองลงมา แล้วก็ เทวดาทุกองไม่มีที่แม้กระทั่งปลายขนทรายที่จะไม่มีเทวดาอยู่เนี่ยไม่มีเลยบริเวณนั้นออกไปอีกไม่รู้กี่โยชน์กี่โยชน์เนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาก็ดนตรีนะเป็นดนตรีทิพย์ดึงขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมทิพย์นะดอกมากเลยโปรยลงมาดอกมณฑารบโปรยลงมานะเพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นไม่ใช่การบูชาที่สูงสุดแต่ใครก็ตามนะที่ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมก็คือไล่มาตั้งแต่เรื่องของทานนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทานนะปฏิบัติธรรมด้วยการเอาของอื่นให้การสละออกปฏิบัติธรรมด้วยใช้กายด้วยใช้วาจาของเราในการที่จะไม่พูดโกหกนะมีสัมมาวาจาในการที่จะมีสัมมากัมมันตะพวกนี้นะใช้กายใช้ปากใช้มือของเราทำน ะ ให้มันยิ่งขึ้นไปอีกปฏิบัติด้วยใจนะให้ใจละเจ้าพวกนิวรณ์นะมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวอันนี้คือใช้ใจทำอันนี้ดีที่สุดนะใน3ระบบนี้นั่นเอง สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านฟังทางบ้านได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรานี่ได้สักการะหรือว่าพูดคุยตอบปัญหาของคุณกล่องแก้วรวมทั้งได้พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของมรณานุสติหรือว่าข้อสติเตือนใจจากเรื่องของความตายต่อจากเมื่อวานนี้คือเช้าวันเสาร์เนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าหลายท่านเกิดความกระจ่างขึ้นในใจแล้วก็จะเป็นบุญกุศลต่อไปที่จะทำให้ท่านนั้นเห็นทางสว่างว่าท่านจะจากโลกนี้ไปหรือว่าใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้ซึ่งไม่แน่ไม่นอนนั้นเนี่ยในทางไหนอย่างไรเพื่อว่าท่านจะได้ไปสู่ในที่ที่เมื่อจะจากโลกนี้ไปวินาทีนั้นก็จะไปอย่างเป็นสุขแล้วก็ไปในที่ที่ดีด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่จะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอลากันกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าพระอาจารย์ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านเหมือนเคยในรายการธรรมาราปรุณนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังตามรับฟังกันได้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้กราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ